Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minuta po godzinie drugiej. Irena Dan realizuje audycję Noc z Trójką w domu. Marta Malinowska niezmiennie przy mikrofonie. Ostatnich kilkanaście minut spędziliśmy w towarzystwie najnowszego albumu duetu Skalpel. Marcin Cichy i Igor Pudło powrócili na dobrą sprawę jako Skalpel, bo te ostatnie lata na pewno nie były dla nich twórczym niebytem. Realizowali się w innych większości, ale nie tylko, solowych projektach. No i teraz przyszedł czas na highlight. Jestem bardzo ciekawa, czy ktoś jest z nami od początku Nocy z Trójką w domu, czyli od godziny 22. Może coś zwróciło waszą, państwa uwagę szczególnie. Można pisać marta.malinowska@polskieradio.pl, ale jeśli ktoś włączył się dopiero teraz albo niedawno, to też jak najbardziej można się dzielić takim nocnym kontaktem. To jeszcze raz Skalpel z highlightu Arrival. Odsyłamy do najnowszego wydawnictwa duetu Skalpel Highlight. Ja wykorzystam tę noc z Trójką w domu nie tylko na granie polskich artystów, których bardzo cenię, ale także na powrót do moich ulubionych albumów, takich w ogóle, tak można by powiedzieć, i również albumu, który ostatnimi czasy, w ciągu tych ostatnich kilku dni, towarzyszył mi szczególnie często. Mowa o krążku Briala Untrue. Looked inside me. Mm-hmm. Narkotyczny. Narki z tyłu krypsy. W ramach nagłej zmiany miejsca, muzycznego przynajmniej, powrót do albumu Burjala Andrew z 2007 roku. Przed nami znowu seria polskiej muzyki i w tej serii, o tej godzinie później dosyć jak na naszą noc z trójką w domu, pojawi się kilka przedpremierowych utworów. To tak trochę w ramach prezentu dla tych, którzy wiernie trwają razem z nami przy radioodbiornikach. Luto Lento już dzisiaj był grany, ale jeszcze jeden utwór z jego zbliżającego się wydawnictwa. Tym razem Skarby Sezamu, a w tym utworze gościnnie pojawia się Adam Rypucha. Legenda. To chyba było zapisane w gwiazdach. nie ze złota. Je zbudował z nur, mało zwycięstw daje szczęście, więcej ból. Życie słodkie, no i kwaśne mam jak cytrus. Każdą batalię okupiłem tak jak Pyrrhus. Mam swój kompas do sukcesu jak Carlo Rivetti. Carlo Rivetti. Papier po zwycięstwie, dzisiaj nie konfetti. Dzisiaj nie konfetti. Mnie twoje skoki z łyżwą. Nie pilnuje nikę z WWA. Nikę z WWA. Moje laczki mają pióra, bo dobiłem targu jakbym wyszedł z Hermesa. Lecę. To chyba było zapisane w gwiazdach. Na nowy szlak, a leży niezdobyte. I choć ta droga wcale nie jest łatwa, ja co dzień idę. Błogosławi mnie warszawska Nike. O warszawska Nike. Błogosławisz mnie warszawska Nike. O warszawska Nike. Nadszedł czas na Tu za Globale, utwór zamykający ostatnią płytę tego warszawskiego duetu. Jak można było się domyślić, nie znając wcześniej ich pochodzenia i historii, warszawska Nike, nagranie, które, tak jak wspomniałam, zamyka płytę Giardino. Przed nami Polly Chain, artystka, która swego czasu mieszkała w Warszawie, teraz wróciła na Ukrainę, bo stamtąd właśnie pochodzi, ale utwór, który zagramy, pochodzi z materiału, natomiast który ukazał się nakładem polskiego labelu. I Feel Like a Tourist in My Hometown. To jest owo nagranie. 2:30 na zegarach, a w Nocy z Trójką w domu kolejne przedpremierowe nagranie. Właściwie to dzisiaj, czyli w sobotę, ten utwór ukaże się oficjalnie wraz z teledyskiem, a pochodzi on od House of Palms. To jest nowy projekt dwójki producentów Palms Collector i Kari Furawa. Several Times, tak zatytułowany jest ten utwór. House of Palms, Several Times. Można wyszukiwać jutro i wrócić do tego melodyjnego techno. Przed nami nagrania od artystów, którzy w Nocy z Trójką w domu już się pojawili, ale tych propozycji, na które warto zwrócić uwagę, jest oczywiście więcej. Cozy Mouse i Płonę. Zostań w domu z Trójką. Thank you. 18 minut zostało do godziny trzeciej, a w Nocy z Trójką w domu kolejne niewydane do tej pory wydawnictwo. Tym razem odpowiadał za nie Automat, grany już dzisiaj wcześniej, także producent, który opowiadał o tym, jak stara się radzić sobie z obecną sytuacją. Zagramy jeszcze jeden utwór od tego warszawskiego muzyka. To jednocześnie propozycja, która pochodzi z wydanej chyba pod koniec tamtego roku, ale o tej godzinie mogą nam te miesiące delikatnie umknąć. Chodzi o składankę kolektywu Oramix oczywiście. Mała zmiana, to jeszcze damy chwilę Automatowi na to, żeby przygotować ten utwór, a zagramy kolejną propozycję Ghost Town od Green Tea Punk. Czwarta właściwie artystka grana dzisiaj, która nie pochodzi z naszego lokalnego podwórka, ale ten jej ostatni singiel bardzo, bardzo dobrze oddaje i też jest takim dobrym tłem muzycznym do panującej obecnie sytuacji. Earbuds, fabric, Sing Sing family, London bridges falling down now, my mates walking round with frowns, can't seem to make no sense of all this rain. With your rules and regulations, why you're so stiff? I don't want nothing that seems too different. Stop between your lines and all your lies. But you can't take my city from me. But you can't take my city from me. But you can't take my city from me. But you can't take my city from me. Try numbing me with them frequencies as we all sit but lean, distracted by these screens. I agree, ignorance is bliss, yeah it's beautiful as long as we align and acting suitable. This life shit, it's achievable. Cause all that matters what you look like. No need to think twice no more. Anything you need can buy it from a store. $9.99 for a course. But you can't take my city from me. Now you can't take my city from me. Now you can't take my city from me. Every single day, trying to take the vibe of my city away. Heavy on my mind, every single day, trying to take the vibe of my city away. Heavy on my mind, every single day, trying to take the vibe of my city away. Heavy on my mind, every single day. But please don't take my city from me. Now you can take my city from me. Now you can take my city from me.

Baby Milo, tym razem z nagraniem Prehistoric B-Boy One Thing Version. Można było usłyszeć całkiem wyraźnie tutaj sample, z którego skorzystał Kamil Matyja, czyli Baby Milo. To kultowy singiel Amery zatytułowany One Thing właśnie. Jeszcze przed rozpoczęciem ostatniej godziny Nocy z Trójką w domu przejdziemy do debiutanckiego albumu Earth Tracksa, czyli LP One i utwór, który pochodzi i właściwie zamyka właśnie ten materiał. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polski.